Atem dutem ben seni, şekere katem ben seni. Akşam ba ben gelende o yönüne atem ben seni. Akşam ba ben gelende o yönüne atem ben seni. Sıralı kavak dibinde oy toyluğun olsun oldum. Sıralı kavak dibinde oy toyluğun olsun oldum. Atem tutem ben seni, şekere katem ben seni. Akşam ba ben gelende oy ve güne atem ben seni. Akşam ba ben gelende oy ve güne atem ben seni. El ayağı kir içinde yıkamam diye naz ede. Atem tutem ben seni, şekere katem ben seni. Akşam ba ben gelende oy ve güne atem ben seni. Akşam ba ben gelende.